zbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mówisz, synu. Maintenant. Jesteś już mężczyzną. Père. Słucham, ojcze. Regarde. Spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Père. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, to program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Premier apeluje. Weźmy udział w wyborach. Te już w niedzielę. Sejmowe kluby podzielone w sprawie odebrania części uprawnień Straży Miejskiej. Nie powinna dysponować fotoradarami przenośnymi, ale również stałymi. Te fotoradary powinny zostać. Unia nakłada kolejne sankcje na prorosyjskich separatystów. Premier Ewa Kopacz apeluje o udział w drugiej turze wyborów samorządowych. W niedzielę wszędzie tam, gdzie nie wyłoniono wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbędzie się dogrywka. Weźmy udział w wyborach. Dajmy świadectwo temu, że Polska jest państwem prawa. Pokażmy, że władzy w Polsce nie można przejąć na ulicy, a jedynie przy urnie wyborczej. I że każdy ma tyle władzy, ile przyznali mu obywatele, a nie tyle, ile przyznaje sobie sam. Szefowa rządu w telewizyjnym orędziu odniosła się też do wydarzeń po pierwszej turze wyborów i przyznała, że PKW nie poradziła sobie z liczeniem głosów. Na tej podstawie nikt, a zwłaszcza politycy, nie mogą twierdzić, że polska demokracja nie działa. Powiem więcej, jest dokładnie odwrotnie. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej ponieśli konsekwencje swojej niekompetencji. A Najwyższa Izba Kontroli dokładnie sprawdzi sposób wdrożenia nowego systemu informatycznego. Jedyne instytucje do tego powołane, niezależne i niezawisłe sądy, zbadają wszystkie protesty dotyczące wyborów. Wczoraj PKW zdecydowała, że w liczeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych zostanie wykorzystany system informatyczny. Jeśli pojawią się problemy przy sporządzaniu protokołów, to komisje przeliczą głosy ręcznie. Najwyższa Izba Kontroli chce odebrać strażom miejskim i gminnym prawo do używania mobilnych fotoradarów. Jak wykazały kontrole, często chodzi tylko o podreperowanie gminnego budżetu, a nie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rzecznik Izby Paweł Biedziak informuje, że wniosek w tej sprawie został skierowany w sprawozdaniu pokontrolnym NIK-u do Sejmu i do rządu. Należy odebrać strażom miejskim uprawnienia do posługiwania się i używania fotoradarami mobilnymi, przenośnymi, a pozostawić możliwość posługiwania się fotoradarami stacjonarnymi, bo przecież ich maszty stoją w miejscach, gdzie były wypadki, ich maszty stoją czasem w pobliżu szkół, na niebezpiecznych skrzyżowaniach. Z wnioskiem NIK-u nie zgadza się Janusz Dzięcioł z Platformy, były komendant Straży Miejskiej w Świeciu. Ja jestem przekonany, że te fotoradary powinny zostać. To jest naprawdę duży zastrzyk do budżetów samorządowych, które dzisiaj tak naprawdę muszą dokładać do oświaty, muszą dokładać do dróg, muszą dokładać do wielu, wielu wydatków, które w gminach są. Wniosek NIK-u popiera natomiast Jerzy Schmidt z PiS-u. Zgadzam się z tym, że Straż Miejska nie powinna dysponować fotoradarami przenośnymi, ale również stałymi. To powinno być w gestii policji, zarówno fotoradary przenośne, jak i fotoradary stałe, gdyż to powinno być według jednej polityki bezpieczeństwa prowadzone. Tu nie może być dowolności, tu nie może być takiej swobody, jaka jest dzisiaj. Za projektem przewidującym m.in. odebranie Straży Miejskiej prawa do karania za złe parkowanie oraz do przeprowadzania kontroli fotoradarowych są też Twój Ruch i SLD. 40 ofiar zamachu bombowego w Nigerii. Do ataku doszło na dworcu autobusowym 30 km od miasta Mubi, zajętego przez islamistów z ugrupowania Boko Haram. To już kolejny taki zamach. We wtorek w samobójczym ataku zginęło blisko 50 osób. Islamiści chcą przekształcić Nigerię lub przynajmniej jej część w muzułmańskie państwo wyznaniowe. Jest zgoda na objęcie unijnymi sankcjami kolejnej grupy prorosyjskich separatystów na Ukrainie. Ambasadorowie państw członkowskich dali zielone światło dla rozszerzenia czarnej listy w związku z kryzysem ukraińskim. Sankcjami zostanie objętych 13 osób i 5 organizacji separatystycznych. Kto dokładnie, będzie wiadomo zapewne w sobotę, kiedy lista zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożenie aktywów finansowych. Decyzja o rozszerzeniu czarnej listy zapadła jednomyślnie, ale jak skomentował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z dyplomatów, nie trudno o jednomyślność, jeśli decyzje dotyczą tylko separatystów. Wciąż bowiem na czarnej unijnej liście nie ma ani najbliższych współpracowników Władimira Putina, ani kluczowych oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 1 000 000 juanów, czyli równowartość 150 tysięcy dolarów, wydał jeden z państwowych urzędów w mieście Wuhan na bilety do kina. Sprawę odkryli chińscy dziennikarze, którzy prześwietlali finanse wchodzącej właśnie na giełdę sieci kin. Państwowa Komisja Nadzoru Aktywami w Wuhanie, bo o ten urząd chodzi. Według danych z 2005 roku zatrudnia 76 osób. Gdyby bilety trafiły do urzędników, to każdy z nich w 2011 roku musiałby obejrzeć 285 filmów. Jak zauważają lokalne media, w 2011 roku na chińskie ekrany weszło jednak tylko 170 tytułów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko teraz. Kolejny serwis o 23:00. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Noc bez deszczu, ale z mgłami na południu. W Suwałkach minus 8 stopni, w Lublinie minus 4, w Toruniu minus 2, minus 1 w Koszalinie. Piątek ma być pochmurny na Podkarpaciu i w Małopolsce. W innych miejscach zza chmur wychodzić będzie słońce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Dobry wieczór, mówią Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. I niech płynie bielszy odcień bluesa. Trouble just begun. born and a new woman. Get me a mojo hand. I'm going down to New Orleans. Get me a mojo hand. Show you good looking women. You just had to treat your man. Treat your man. Są takie kariery artystów, którzy zdają się spełniać wszystkie wymogi, by stać się wybitnymi, jeżeli nawet nie gwiazdami, no to przynajmniej przedstawicielami danego kierunku, które no, nie spełniają jednak tego celu. Wynika to czasem z tego, że same nie chcą, bo wolą ukrywać się gdzieś za tym pierwszym rzędem i spełniać rolę tak zwanych muzyków sesyjnych. No a czasami bywa też tak, że po prostu jakiś zbieg okoliczności, nietrafienie w tak zwany czas sprawiają, że ta kariera nie układa się aż tak błyskotliwie, jak można by się było spodziewać. No a są też wreszcie takie przypadki, które łączą w sobie oba te elementy. I myślę, że takim właśnie zbiegiem różnych okoliczności Chris Spedding, bo to on przed chwilą wystąpił, nie stał się kimś no, naprawdę wielkim w świecie muzyki, zwłaszcza tej muzyki gitarowej drugiej połowy XX wieku. Chris Spedding to Brytyjczyk, w tym roku stuknęła mu 70. Jest uważany przez specjalistów za jednego z najbardziej wziętych, wszechstronnych i takich najbardziej wiarygodnych muzyków sesyjnych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, bo i tu, i tam dawało sobie znać we współpracy z różnymi znakomitościami jako świetny gitarzysta. Że wymienię chociażby Harry'ego Nilssona, Johna Cale'a, Eltona Johna, Roberta Gordona, Toma Waitsa, Paula McCartneya, Rogera Daltreya. No, te nazwiska same świadczą za siebie. No a on pozostawał zawsze w ich cieniu, chociaż no, jak spojrzeć na biografię, a zwłaszcza dyskografię, to się okazuje, że sporo też natrzaskał płyt solowych. I właśnie jakoś tak z pewnym opóźnieniem trafiła do mnie wydana oryginalnie w 2011 roku, a teraz wznowiona, jego solowa płyta zatytułowana Pearls, czyli Perły, która rzeczywiście zawiera kilka perełek muzycznych, jak chociażby i ta, która przed chwileczką została zaprezentowana, czyli słynny Louisiana Blues w wykonaniu właśnie Chrisa Speddinga. I tu jeszcze chciałbym do tego dorzucić, zapewne Państwo zwrócili uwagę, ci, którzy uważnie słuchali, na takie ozdobniki wokalne w wykonaniu kobiety. To też brytyjska wokalistka Sarah Brown, która bardzo udanie towarzyszy Speddingowi przez wszystkie 13 utworów pomieszczonych na

Widzę, że uczestnicy facebookowego profilu Bielszego Ucinia Bluesa są zgodni, że te słodkie dźwięki bardzo przyjemnie kołyszą. I ja też jestem zgodny z nimi. Jest taka jakaś nutka tajemnicy i może nawet pewnej, powiedziałbym, dekadencji w tym, co wyczyniał Chris Spedding z Sarą Brown w tym utworze. No a skoro ja wyczuwam tę nutkę tajemnicy i dekadencji, to zapewne wyczuł ją również Brian Ferry, dlatego najął Speddinga do nagrania swojej ostatniej płyty. Brian Ferry i Chris Spedding. To był ich Midnight Train. No, wsiedli, pojechali, a niewykluczone, że wtedy, kiedy oni odjeżdżali tym pociągiem, to właśnie z niego wysiadł Eric Gales, po to, by rozpocząć swoją trasę po Polsce. A miało to miejsce już w ubiegłym tygodniu, bo zagrał Eric Gales ze swoim trio na białostockiej jesieni z bluesem. nie od tego momentu, czyli od 21 listopada, jeździ po Polsce i gra prawie codziennie. Dzisiaj na przykład gra w Jaworznie, jutro w Stalowej Woli, pojutrze w Przemyślu, no i tak dalej, aż wreszcie na Barbórkę. I tutaj zaskoczenie, nie zjedzie na Śląsk, tylko będzie występował w Warszawie, w Natolińskim Ośrodku Kultury. Wystąpi oczywiście z towarzyszącymi mu podczas tego tournée basistą, słynnym Erykiem Czarem i równie słynnym perkusistą Krzysztofem Zawadzkim. Ja mam dla Państwa na ten właśnie koncert w Natolińskim Ośrodku Kultury 5 podwójnych zaproszeń. Koncert fantastycznego gitarzysty Erika Gailesa i jego trio w Natolińskim Ośrodku Kultury 4. Ach, a to przecież będzie wtedy, kiedy będzie Bielszy Odcień Bluesa. No, czyli troszkę działam przeciwko sobie, ale też jednocześnie no, z taką przyjemnością otwieram tę możliwość przed tymi, którzy są spragnieni w Warszawie pięknych gitarowo-bluesowych dźwięków. No to bardzo proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Eric Gales, a jak Państwo będą pisać, to Eric będzie dla Państwa grał. Going back to Memphis. Self-control from where I'm sitting at. right now, life's really grand, y'all. Y'all, let's go back to Memphis. Troszkę nas tak wszystkich chciał chyba zwieść Eric Gale z tym zakończeniem, no bo całe to nagranie takie pełne energii, cwałujące bym powiedział, a tu nagle na koniec jakby chciał powiedzieć, a tak jakby co do czego przyszło, to ja mogę też i lirycznie. No, rzeczywiście taki to on jest, ten Eric Gales. Już za parę minut ogłoszę wszystkim Państwu, kto będzie uczestniczył w jego warszawskim koncercie, który odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury 4 grudnia, ale to za chwilkę, bo teraz jeszcze na chwilkę też chciałbym wrócić do Jesieni z Bluesem, która w ubiegłym tygodniu ogarnęła cały Białystok. Tam również wystąpił świetny bluesowo-soulowy wokalista Mighty Sam McLean. I ja całkiem niespodziewanie też trafiłem na jego dosyć nowe nagranie z płyty, która ukazała się świeżo teraz w listopadzie tego roku. Album ten nosi tytuł Songs from a Stolen Spring. To jest tak zwana składanka. Jest tutaj 9 nagrań. W każdym nagraniu inna para wykonawców. I to są takie pary, które łączą w sobie pewną tradycję tej muzyki, która jest głównym przedmiotem zainteresowania pierwszego odcienia bluesa, z muzyką etniczną, z muzyką z krajów północnej Afryki, z Magrebu, z Egiptu. I to jest właśnie to są te pieśni ze skradzionej wiosny, bo ta skradziona wiosna to była wiosną powstań w tych krajach arabskich, zwłaszcza tej słynnej rewolucji egipskiej 2011 roku. I to jest takie wspólne wołanie o pokój i o łagodne przejście, nie poprzez rewolucję taką zbrojną, ale poprzez ewolucję do stanu normalności. I to jest wołanie artystów głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale także tych, którzy reprezentują muzykę krajów Afryki Północnej. Mamy tutaj Blind Boys of Alabama, Raya Bensona, wokalistę Asleep at the Wheel. No i mamy także właśnie Mighty Sama McLeana, który z wokalistą egipskim Rami Essamem wykona za chwilkę utwór. A właśnie, to są utwory, które łączą w sobie dwa tytuły zazwyczaj, czyli jeden, ten taki, który jest znany z kultury bluesa anglosaskiego, połączony z pieśnią dla nas bardzo egzotyczną i nieznaną, ale wywodzącą się z kultury arabskiej. W tym przypadku Rami Essam dodał od siebie utwór zatytułowany Bread Freedom, czyli chleb wolność, a Mighty Sam McLean If I Can Dream. I oto jak brzmi ten duet arabsko bluesowo-amerykańsko-soulowy. Hejś, horeje, Adele, ety maje. Hejś, horeje, Adele, ety maje. Hejś, horeje, Adele, ety maje. Hejś, horeje, Adele, ety maje. There must be light burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come? There must be peace and understanding sometimes. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hopes keep shining on everyone, tell me why. Why, oh why won't that sun appear? Why won't it show his face? Aish, horeya, adala ikdimaya. Aish, horeya, adala ikdimaya. Aish, horeya, adala ikdimaya. الفلاح والعامل يابا لقمة عيش مش لقمة سخرة تيجي بعديها أي حقوق لقمة عيش الناس الأمراء الفلاح والعامل يابا لقمة عيش مش لقمة سخرة أنا خدها لو مش بالزوق عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. لما تقول كلمة حرية لازم ترفع ايدك فوق. الحرية لقمة هنية تيجي بعديها أي حقوق. لما تقول كلمة حرية لازم ترفع إيدك فوق. الحرية لقمة هنية هناخدها لو مش بالزوق. عيش حرية عدالة اجتماعية. حرية عدالة اجتماعية. Tak oto splotły się elementy muzyki arabskiej z naszym, tak dobrze wydawałoby się, znanym klimatem bluesowym. Okazuje się, że można to powiązać w sposób nierażący dla uszu, a nawet może poniekąd jakoś zaciekawiający i podniecający, że są tak różne estetyki do powiązania jednak. To był duet Mighty Sama McLeana z Rami Essamem, wokalistą egipskim. Na stałe zresztą już osiadłym w Europie, bo w czasie rewolucji egipskiej był prześladowany w Egipcie, musiał uciekać, znalazł azyl w Szwecji. No i teraz ukazał się jako wokalista towarzyszący Mighty Samowi McLeanowi na składance zatytułowanej Songs from a Stolen Spring. Płyta została zrealizowana w Skandynawii i bardzo istotny wkład w tworzenie tej płyty wniósł Knut Raesrud, gitarzysta, wokalista i producent norweski, znany nam doskonale z występów i na Suwalskim Blues Festiwalu i z ostatniej Rawy Blues, gdzie towarzyszył też innemu wykonawcy słynnemu na koncercie w sali Wospr. I taką mam teraz refleksję. Aha, jeszcze może podam nazwiska tych szczęśliwców, którzy mają dwuosobowe zaproszenia na koncert Erika Galesa i jego zespołu do Natolińskiego Ośrodka Kultury na 4 grudnia. To są państwo Marek Wójcicki, Joanna Michalina, Joanna Białecka, Krzysztof Sikora i Jerzy Bujnowski. Troszkę państwu zazdroszczę, bo ja w tym czasie będę pracował, a jednocześnie się cieszę, że będę tu w radiu z całą resztą słuchaczy. I wracam teraz do tej refleksji, którą mam po zaprezentowaniu nagrań Erika Galesa, Mighty Sama McLeana, że mamy coraz częstszą okazję bezpośredniego kontaktu. My tutaj, w naszej ubluesowionej ojczyźnie, z tymi, których jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy słuchać tylko za pośrednictwem albo radia, albo, no i to z rzadka, przywiezionych z zagranicy płyt. Wśród tych przyjemnych niespodzianek, które związane były z odwiedzającymi nas artystami, była również wizyta Dany Fuchs 2 lata temu na festiwalu w Suwałkach. Może państwo nie wiedzą, o kim mówię, ale ona się pisze Dana Fuchs, ale sama o sobie mówi Dana Fuchs, więc ja też tak ją nazywam. I właśnie ukazała się jej płyta koncertowa z dwuletnich koncertów jej, być może, że to było i z trasy, która objęła wtedy Suwałki. To jest taka seria płyt wydawanych pod hasłem Songs from the Road. Wytwórnia Rów się w tym specjalizuje. Wszyscy jej artyści z nią związani swoje koncertowe nagrania wydają w postaci dwupłytowych albumów i właśnie Songs from the Road Dany Fuchs się ukazały teraz. Tę pieśń na pewno śpiewała na Suwałki Blues Festival. Dany Fuchs, Handful Too Many. Life. Who thinks they're the only one in the world who's got problems? And eventually you just gotta step away from the email. Oh, you take it, you take, don't it feel so great? Running back just to save your face. You give in, you give just to say that you bet. Better save some for the next time you fall. Get out of living, it's too bad, baby. I know your head's not that empty. Your heart ain't too often there. Handful too many. Oh, you break and you break, don't it feel so great? Now you break and you creep, don't it feel so cheap? Breaking apart everything you can't keep. But you'll dream and you'll dream that it's never too late to pick up all the pieces, put them back on your plate. Dana Fuchs. Tak brzmiało też to wszystko, co działo się na scenie wielkiej przy Kościuszki podczas Suwałki Blues Festival. Dana Fuchs. Chętnie, bardzo, bardzo chętnie jeszcze kiedyś poszedłbym na jej koncert. Najlepiej zresztą gdzieś w Polsce, na którymś z naszych festiwali, albo i tak sobie niezależnie. Jej nowa płyta Songs from the Road już pewnie do nabycia w tak zwanych dobrych i tak dalej. A teraz będzie coś, czego się sam troszkę boję i nie wiem, czy państwo mnie potem nie wyrzucą z Towarzystwa Adoracji Bluesa. Oh, Czyż nie jest to blues w wersji hardcore? Ależ jest, oczywiście. Hard Times to jeden z utworów z nowego albumu AC/DC. Album nosi tytuł Rock or Bust i już w przyszłym tygodniu będzie dostępny. Swoją drogą Dana Fuchs mogłaby kiedyś z nimi zaśpiewać. Bardzo do nich pasuje. A teraz wystąpi artystka, która zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa, ale myślę, że będzie to debiut, który spowoduje, że od tej chwili będzie częstszym gościem w naszej audycji. Chastity Brown. Chastity Brown. Proszę zapamiętać, panie i panowie, to imię i to nazwisko, bo wróci ono w formie dźwiękowej w przyszłym tygodniu. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec raz jeszcze Chris Spedding i jego Flat Top Boogie.